Ależ wycyrklował. Jaki będzie ten 2020 rok? Będzie przede wszystkim przestępny, bo jeden dzień dłużej. Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Michał Margański. Przyniosłem trochę płyt i mam nadzieję, że posłuchamy tej muzyki. Muzyki elektronicznej, która wypełni nasz czas do godziny czwartej. Myślałem długo, jak rozpocząć to spotkanie i pomyślałem sobie, a niech tam. Niech to będzie nagranie ze stycznia 2010 roku. Często mówi się, że muzyka elektroniczna bardzo szybko się starzeje, ale w moim przypadku, w moim przekonaniu, utwór Bicep, którym rozpoczynam nasz wspólny czas, cały czas opiera się czasowi. A czas... No Państwo sami doskonale wiedzą, że czas jest rudymentarny dla muzyki. Zatem nie dość, że w dniu dzisiejszym jest istotny, to również dla wszystkich nagrań, które Państwu przygotowałem i wybrałem, będzie najważniejszy. We'll be right back. Bicep i Darwin ze stycznia 2010 roku. Oczy dzisiaj przecierałem, żeby sobie uświadomić, że to już 10 lat. A w trakcie naszego spotkania między innymi Carl Craig, Henryk Schwarz, grupa Underworld, klasyczne nagrania takie jak te spod pióra Danego Tenali, J.A.D., Pepe Braddocka, Richarda Batza, Lajo i Buszułaka. To wszystko dziś w trójce do godziny czwartej.

Thank you. We'll be right back.